राम, यह प्रवचन परम शक्ति स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 14 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरीर मिला है, इस शरीर के साथ हम नहीं रहते हैं, हम तो पहले से हैं और शरीर छूटने पर भी अब है और शरीर के रहने पर भी है। शरीर नहीं था तब भी हम थे, बहुत सूक्ष्म रूप से माँ के पेट में आए तो शरीर वहां बना, बन करके बाहर आ गया, फिर बनते बनते बनते बहुत बड़ा बन गया, पीछे घटते घटते एक दिन मर गया। मरने पर भी हम तो रहे, शरीर मरता है, प्राण निकल जाते हैं, अमर जीव मरे सुखाया, क्या मर गई। तो काया के साथ हमारा अस्तित्व नहीं है, हम तो वैसे के वैसे रहते हैं और काया एक क्षण भी वैसे नहीं रहती, बदलती रहती है। इस बार हमारा और काया का संबंध है नहीं, केवल माना हुआ संबंध है। माना हुआ होता है वो न मानने से बैठ जाता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति बन्यते। शरीर से क्रिया होती है उसमें अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। माना हुआ इस बात नहीं किंचित करो मिति युक्तो मैं तत्वित, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसे तत्वित माना है, तो मैं जो वो तो एक रूप हूँ, मेरे में कर्तृत्व नहीं है। क्यों सब कर्ता होता है, उसमें क्रिया का आरंभ होता है और क्रिया का मध्य होता है, क्रिया का अंत होता है। तो अंत आदि मध्य अंत को जानने वाला होता है, उसमें न आदि है न मध्य है न अंत है, हरेक का संयोग होता है और वियोग होता है। तो संयोग और वियोग जो देखने वाला है उसका संयोग नहीं हुआ, संयोग एक समय मालूम दिया फिर संयोग रहा फिर वियोग हो जाता है, तो उसका वियोग ही है। ये बात भी कही हुई है, संयोग वियोग नित्य है, क्योंकि इनके साथ वियोग हमारा नित्य है, वियोग ही है। दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख के संयोग का वियोग है, दुख का वियोग रहा दुख नहीं रहता साथ में, सुख और आनंद तो सुख रहता स्वतः, दुख के संयोग तो वियोग ही है, उसका नाम योग है। जो अपने अपने साथ में अपना स्वयं है वो योग है, और ये दुख के संयोग का वियोग है। दुखालय मशाश्वतम संसार, इसका वियोग निरंतर वियोग हो रहा है, तमसात ये है ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ये संसार असत है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, अभाव में जा रहा है, ना भाव विद्यते सत, असत का अभाव नहीं है, वो है जो का क्यों है, सत परमात्मा परिपूर्ण है जो का क्यों है, असत संसार नित्य निवृत्त हो रहा नित्य जा रहा है। तो इसका संबंध अपने साथ नहीं है, केवल संबंध मान लेने से दुख होता है और संबंध मानने से ही जन्म मरण होता है, अगर ये जन्म होगा कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म शू ऊंच नीच योनियों में जन्म होगा गुणों का संग, तो अपने गुणों का संग कर लेते हैं इस बार जन्म होता है। अगर संग न करे तो हमारा जन्म नहीं होगा। नान्य गुणे व्यकर्ता रहो, करता सब गुण ही गुण है। इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते प्रकृतेव च कर्माणि, ये प्रकृति में क्रिया होती है, गुणों में होती है, इंद्रियों में होती है, अपने में नहीं। अपना तो उनका साक्षी दृष्टा स्वतः स्वाभाविक, दृष्टा साक्षी तो इनको माने तब, नहीं तो स्वतः सत्ता मात्र है, ज्यों का त्यों रहता है। गुणों का संग करने, संग मान लेने के कारण से जर्मन होते हैं, और नहीं मानने से मिट जाता है, क्योंकि माना हुआ है और न मानने से मिट जाता है। असली होता तो न मानने से थोड़ी मिटता। जो माना हुआ संबंध किसी के साथ किया जाए संबंध, तो माना हुआ रहेगा, न मानने से मिट जाता है। क्यों वो है नहीं संबंध तो वो टिकता नहीं। शरीर के साथ देखो तो पहले बचपन के साथ संबंध था, फिर जवानी के साथ, फिर वृद्धावस्था के साथ, तो अवस्थाएं बदली। आप रहे तो आपके साथ संबंध रहे हैं, नित्य निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। जितने जितनी अवस्था आ गई है उतना तो अपने शरीर से संबंध विच्छेद हो ही गया, पूरा संबंध हो जाएगा। जिस दिन पूरा विवेचन उम्र पूरी आने पर एकदम संबंध विच्छेद हो जाएगा, या धीरे धीरे होते होते होते होते होते ऐसे वो अलग है, अपना अलग तो साथ में होते हुए भी अलग ही है, वो ऐसे दोनों अलग अलग संबंध मान लेते हैं। गंगा जी का जल यहाँ बह रहा है, वो फिर अलग चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो जल बहता है वो बहता है, उसको कहते हैं कि कल की जगह ही है, कल जिस पैड़ी पर चलता था उसी पर आज जल चल रहा है, उसी पर वहाँ ही जल चल रहा है, तो चल रहा है तो चला गया, वहाँ ही चल रहा है तो वहाँ ये शरीर दिख रहा है, और ये चल रहा है, बह रहा है, मौत की तरफ बह रहा है, निरंतर सब संसार जा रहा है, तो जा रहा है। उसको जानने वाला नहीं जा रहा, वो देखने वाला है, वो स्थिर है, तभी तो इसके बदलने को जानता है। अगर स्थिर न होता, साथ में बह जाता तो कौन जानता। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोगी अवस्था, धनवत्ता अवस्था, निर्धनता, इसको जानते हैं। मान अपमान, निंदा स्तुति, ठीक बेठीक, प्रतिकूल अनुकूल, तो ये बदलने वाली चीज है सभी। अनुकूलता भी ठहरने वाली नहीं, प्रतिकूलता भी ठहरने वाली नहीं, धनवत्ता भी ठहरने वाली नहीं, निर्धनता भी ठहरने वाली नहीं, बलवत्ता भी ठहरने वाली नहीं, निर्बलता भी ठहरने वाली नहीं। वो किंचित करो मेटी युक्त तत्व पश्चिम जगण स्नान गर्शन, ये क्रिया है, क्रिया को जानने वाला क्या था, स्वतः अपना है जरा ही है। नहीं वो किंचित करो, कुछ भी करना पड़ा होता ही नहीं, क्यों जो सामान्य सत्ता है वो सत्ता में करना पड़ा कहाँ, सत्ता है वो तो, वो असत है, वो बहरा है। प्रश्न सुन तेरा क्रिया बताई, तेरे क्रिया करते हुए नहीं वो किंचित करोगे, कुछ भी नहीं करता है ना, नियम गुण भी करता है, गुणों में करते तो है, प्रकृति में करते तो है, इंद्रिया में करते है, अपने करते तो है ही नहीं, अपना निर्लेप स्वरूप है, स्वतः स्वाभाविक, ये लिप्तता मान लेते हैं। इस वास्ते अपने में करते तो नहीं है, सत्ता में करते तो कैसे है, वो सत्ता मात्र है, उसमें कोई विकृति आती है नहीं, उसमें क्रिया कोई होती नहीं, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, तो उसमें करते तो कैसे हो। नहीं वो किंचित करो मैं, कुछ मात्र किंचित मात्र भी नहीं करते। नान्यंग गुणे भय करता रहो, गुणों के सिवाय अन्य करता है ही नहीं। गुणे भय से परम व्यक्ति, गुण में गुणों से पर है, वो मद भावों शोधी गति भगवान के मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। गुणों के संग रहने से धर्मता मरता रहता है। और ये अपना माना हुआ है, अपना माना हुआ होने से अपने पर ही इसे छोड़ने की जिम्मेवारी है। हमारा माना ना होता तो हमें छोड़ने की जिम्मेवारी हम पर नहीं होती। हम पर जिम्मेवारी स्वस्थ है, हमने माना है तो हम ही छोड़ना छूटेगा। इनको भगवान छोड़ा देगा, महात्मा कोई संत उनको छोड़ा, तुम माने कौन छोड़ा। आपने कोई चीज मान ली दूसरे कैसे छोड़े, अरे आप छोड़ो तो दे दीजिएगी। क्योंकि पकड़ने से छोड़ना सुगम है, पकड़ने में तो परिश्रम होता है, छोड़ने में तो परिश्रम छोड़ा छूटा। तुम्हारे साथ नहीं है शरीर, साथ हम नहीं, हमारे साथ शरीर नहीं। शरीर तो मृत्यु में मरता है, मौत होता है, हम तो वैसे रहते वैसे ही वैसे ही रहते। निर्लेप गुणानुगुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थं वर्तन्ते, प्रकृतेवच क्रियमाणानि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु। पुरुष प्रकृतिस्तु तो विभुङ्क्ते, नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ। अपनी सत्ता में सत्ता स्थित है नहीं, कारणों गुण संगुणों का संग करने से धर्म होता है। वो संग किया हुआ है छोड़ दे, छोड़ दे कैसे करने कर दो, जब चाहो तब छोड़ दो, छोड़ते ही निहाल हो जाएगा। जन्म से दुखों से सहित, संताप से सहित, हलचल से रहित, शांति आनंद सतह सिद्ध। वास्ते नहीं किंचित करो मीति युक्त मन ये तो तत्वित, तत्व को जानता है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभे और विदिष्टोस्तन्योस तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी अंदर को ठीक है देखा तत्वित तो नहीं होता, वो देखते साथ में मिला देखता है, अब मिले को न देखना चाहिए तत्वित। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति, वही तत्व है। सब विनाश होने में अविनाशी है, जो का जो है संसार बदलता है, उस परमात्मा है जो का जो रहते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय महाप्रलय अनेक हो जाते हैं और परमात्मा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे शरीर में बालक जवान वृद्धावस्था रोगी अवस्था निरोग अवस्था धनवत्ता निर्धनता आदरणीय अनादरणीय प्रशंसनीय निंदनीय बनता जाता है। अरे रहने वाले है जो गो का निंदा में फर्क पड़ता, न स्तुति में फर्क पड़ता, न आदर में फर्क पड़ता, न निरादर में फर्क पड़ता। वो तो शरीर का हो रहा है, उसमें क्या मतलब हुआ। स्तंभ को कोई निरादर करे तो क्या, आदर करे तो क्या, इसको फूल चढ़े हुए तो क्या, और लात मारे तो क्या, अपने क्या फर्क पड़ता है। शरीर के साथ होता रहे तो ये एकदम सच्ची सिद्धांत की ठोस बात पक्की, नहीं वो किंचित करो मैं ठीक तो बनी तत्व पश्यन सृजन प्रसन्न गचन स्वयं सब करते हुए भी अपने में करते तो है ही नहीं, क्यों सत्ता माध्यम करते हो कैसे हो, है माध्यम में कैसे विकार हो, है जो करते हो उसे विकार कैसे हो। और ये नहीं है और है नहीं का बिल्कुल विरोध, तो केवल है वो ऐसा करता है कि नहीं में अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब उसे कर्म हो जाते हैं। कर्म के अनुभवने में अगर अनेक जोड़ने जन्म लेना पड़ता है साथ संबंध जोड़ने से, ये तो कई नहीं वो किंचित करो मेरी तो मन तत्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थं वर्तन्ते इति धारयन् ये वर्तमान विभाग करने वाला प्रकृति का अलग है अपना हो रहा है और पुरुष का विभाग वो सब निर्लिप्तता अकर्तृत्व अभोक्तृत्व साक्षित्व इसको देख रहे साक्षी में साक्षी के साथ अपने आप में है जो का जो है खोया कह सो बाबा ने पाया कह सो कूद खोया पाया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर है जो का जो है निर्लिप निरंजन निर्विकार सम शांत इसलिए साथ होने पर भी इसमें न करो थी न लिपे शरीर हो भी मानते हैं न करो थी न लिपते शरीर स्थित मानता उसमें भी कर्तृत्व नहीं है लेप नहीं है अब वो कर्तृत्व नहीं है लेप नहीं है वो समझ रहे ये से न अहंकृत हो भाव बुद्धि ये से लिपते इसकी अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि लिप्त नहीं होती तो अभी मान लो का नानते न निबदते सब लोगों को मारता न मारता है न मानता है क्यों लिप्त होता ही नहीं करते तो आता ही नहीं उसमें है जो गति सत्ता रहती निर्विकार निर्लिप स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वतः सिद्ध वो जिसमें करना कुछ नहीं पड़ता होना नहीं होता पर करना ही नहीं होता करना बनता ही नहीं स्वाभाविक है जो का त्यों है जो का त्यों भरपूर है जो परिपूर्ण सब ये जो कहते भी मुक्ति होगी हम कल्याण करेंगे करेंगे कल्याण तो है स्वतः स्वाभाविक है अस्वाभाविक में स्वाभाविकता मान ली इसलिए बंधन है संसार तो अस्वाभाविक है इस अस्वाभाविक में स्वाभाविक मान लिया और स्वाभाविक तत्व है उसमें अस्वाभाविक मान लिया इस बार जन्म लिया सत्य सत्य सत्ता तो सत्य सत्य है ना सत्य कुछ लाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा कर अरे असता है जो क्या ये तो चलता ही हरदम ही गंगा जी का जल चलता है नीचे पत्थर की शिला है जो कि जो हो जल पाट आ जाए तो वैसे ही छोड़ा आ जाए तो वैसे ही कूड़ा करता आ जाए तो वैसे ही मिट्टी आ जाए तो वैसे ही स्वच्छ आ जाता तो वैसे ही उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं तो बहने वाले में फर्क पड़ता है बहने वाला संसार है ये बह रहा है इसमें अच्छा बंदा ठीक है पे ठीक अनुकूल प्रतिकूल अनेक तरह की बातें हो रही है इसका जो साक्षी है प्रकाश है उसको कुछ नहीं जैसे ये प्रकाश है अभी बिजली का आ गए बहुत से तो प्रकाश वैसा ही सब चले गए तो प्रकाश वैसा ही थोड़े आए थोड़े गए तो प्रकाश वैसा ही प्रकाश पर क्या पड़ता है वो तो है जिस ऐसे वो ज्ञान है उस ज्ञान के अंतर्गत सब चल रहे हैं उस सत्ता के अंतर्गत है ज्ञान स्वरूप सत्ता है उसमें अपने में कुछ नहीं होता है ठीक इसका अनुभव करें केवल सीखना नहीं है मैं हूं अपनी सत्ता में क्या बढ़ता है कितना ही वर्ष बीत गया कितना ही जन्म बीत गया सब बीतने पर भी सत्ता में क्या फर्क पड़ता है ब्रह्मा जी की उम्र है वो ब्रह्मा आते हैं उत्पन्न होते हैं वो लीन हो जाते हैं परंतु वो ज्ञान रूपी सत्ता में चिन्ह चिन्ह चिन्ह में सत्ता में क्या बढ़ता है तो है जो जो है एक शांत कोई फर्क नहीं पड़ता है जो जो है पाया करे जो कूर खोया कहे सो बाबरी पाया कहे सो कूर पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर है ज्यो का त्यो परमात्मा संसार उत्पन्न होता है सो तो वो है ज्यो का त्यो ही रहता है कितना ही परिवर्तन हो जाए उसमें क्या परिवर्तन होता है समुद्र में कई तरह की तरंगे आती है वह नीचे पत्थर में क्या फर्क पड़ता है कई तरंगे आ जाए चल जाती है वो तो है जो कहते ही जाता है ऐसे संसार सब बदलता है प्रतिक्षण बदलता है अब देखो नहीं जंगल था, बगीचा हो गया, मकान बन गए, ये बदल गया, फिर बदल जाएगा, फिर रहेगा नहीं, एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं, तो मिट जाती है चिंता क्या है, क्या प्रश्न, क्या तो राजी होना है, क्या नाराज होना है, ये तो स्वभाव है। और अपना स्वभाव स्थिरता का है, ना भाव भी देते सतह, सत का भाव होता है नहीं, वह ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है, और असत की भाव निष्ठता आती नहीं, वो सहज जाहिर चला रहा है। आपके हमारे शरीर निरंतर मौत में जा रहे हैं, जितने शरीर आ गया, उम्र आ गई, आ करते नहीं गई, तो उम्र तो गई, ये गए हुए समय ऐसा नहीं आवे, गया भगत नहीं आवे, पूजी बारी आवे, गया भगत नहीं आता, चला गया। अरे ये है जो कहते संपूर्ण जाने को जानता है ना, जाने को जानने वाला जाता नहीं है, है जो कहते हैं, तभी तो परिवर्तन को जानता है, परिवर्तन खुद परिवर्तन को नहीं जानता, वो कैसे जाने को तो बदल जाता है, जाने क्या सब बदलने को जानता है, वो बदलता नहीं है, दरवाजा बोल खड़ा है, आदमी कहीं जा रहे हैं, तो सबको वो ही जानता है जो जाने वाला नहीं है, जाने वाला वो अपने पीछे अगाड़ी को जानता है, सबको नहीं जानता, सबको वही जानता है जो जाता नहीं है। तो ब्रह्मा आदि की उम्र को भी आप जानते हो, तो उम्र जाते रहे, सब जा रहे हैं, अपन थे ना, कारण गुण संगो से है, गुण का संग होने से सदस्य जन्म होता है, असंग होते ही सब संग सर्वात्मा त्याग, संग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए, कहते न त्याग हो तो सदविशा संतों के साथ संग करो, सताम संग वो ही भेषजम, उनका संग देह दवाई है, उसी संसार का संग मिटाने के लिए सत्संग है, वो दवाई है, सत का संग हो जाएगा फिर अष्ट का छोट जाएगा, सत का संग होते हुए भी सत की तरफ दृष्टि नहीं, असत की तरफ दृष्टि है, तो अष्ट का संग हो रहा है, अष्ट का संग कैसे, अष्ट तो बिछ रहा है, अष्ट तो भाव सिद्धि नहीं होता, ना शुद्ध विद्या दे बाबा, संग कैसे तो मन हो रहा है, वो तो चाह रहा है, स्वयं मौजूद है, मौजूद है उसका ज्ञान नहीं, नहीं मौजूद हुआ ज्ञान, आश्चर्य बेचारा बीत रहा है, रहता रूप सही कर राखो बाता संगन वही जय, रहते सो रखता है नजरता नारा हो करता है, रहते सो रखता अपनी गति रहने वाले में चाहे जाने वाले में नहीं, जाए हमें राग आ सकती है, इसी से ही जन्म मन होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।